ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون انتہائی خوش قسمتی دا دے انسان چی ٹول مخلوقات کی اللہ لگون دے بدن او جسم ورکڑے دے او دا ٹولو کائناتو نے رستو پیدا کڑے دے او په ټول مخلوق باندې د عزت او شرافت ورکړی دی. د انسان د عزت او د شرافت او د فضیلت دا دلیل دی چې الله رب العزت قرآن کې د دې انسان تعریف کوي، د دې انسان صفاتونه بیانوي، مستقل مضامین یې د دې لپاره سوراتونو کې ذکر کړی. د دې نه لویه درجه بل نشي کېدای او لویه فضیلت چې الله رب العزت چا صفت کوي، د چا صفاتونه بیان او مقام یې ذکر کړي، او تر دې پورې وی چې الله وی ذات نارضایما او زبه دې رضا کوم، زبه دې خوشالوم، لیکن کمزوری دا ده چې د انسان خپل ځان نه پیژندلې، خپل قدر او خپل عزت یې نه پیژندلې. دا د لویه کمزوری او کوتاهی ده. او د دې نه پیژندلو سبب او وجه صرف دا ده چې دغه ټول درجات او مراتب قرآن ذکر کړی دي، او دغه تعلق د قرآن سره ډیر کم دی. نو بل کتاب کې هو د انسان د شرافت ذکر نشته، دا خدای الله قرآن عظیم الشان کې دی. نو چې انسان دا نه دی کتلې، په دې نظر نه دی چولې، دې له په خپل ژوند کې څو وخت نه دی ورکړې، هغه زده کړه غوسکه چې اورېدو ته هم تیار نه دی، نو دی به د خپل ځان نه څه خبر شي او د خپل مقام نه به څه خبر شي. اللہ رب العزت یہ دیر پا آسان طریقہ پوکی صرف دو خبرې وته کوي هر ځای کې چې او زما عظمت زده کا چې زما له لوی څوک نشته دی الله اکبر او بل قیامت امانا دا دو عقیدی دی چی دا بتا کانٹرول کئی دا بتا لا مخلا کامیابی راولی دنیا و آخرت با دی خیستشی و دا دو عقیدی می روا دا اللہ عظمت او عقیده دا قیامت دا دوال عقیدی زمونگا پا هر عبادت کشتا کاغا منز دے هم مونگ تے پاکی اشاری کلی دی چی دا منز دا دید پارکے زانی پا مطلب پوکا کاغا زمونگا سو دعا گانی دی کاغا زمونگا سو ذکر اذکار دی داغی طولو که مونگ تا دا دی دوالو عقیدو سبق ده دا پینزو منزو نزو مونگا چی دی دی وقتو نه چی ولی مقرر کلی دی نوی چی پا دی هر یو که اللہ دا انسان تا دا توحید تعلیم ورکی سخلق دنیا که دا سو چیاغی دا نور پا عبادت مبتلاو دته پټول خدایانو کې لوی خدای وي سنم اکبر ځکه ټول دنیا رانه کړی و ناغیت هم الله رب العزت وای چې ګوره مسلمان ستان پا دی باندی بہتر دی اوچت تی و عزتمند دی چگا بغیر دا لانا دا بلچا بندگی نکی دا بلچا تعظیم نکی دی دا سبا من ولی کی زکا چی پویشی چرنا رالا نور براخی جیم نو زه الله تا په سجده باندې پریوزم چې الله د نور بندګی نو کوم نور تا خپل رب نه ویم ځکه چې هغه اوس راخیږي را روان دی تر اوسه خو نو چې راخیږي نو هغه رب نشي کېدی هغه حاجت روان نشي کېدی نو دغه وخت کې انسان الله تا خپل عاجزي او خپل بندګي او منځو کې چ الله غره مونږه پاره خلقو کې نه یو چې بغیر ستانه د بل چا تعظیم کو بیا نور راوخی چې رواني ډیر رڼا کوي وکړه چې د تندینه واولی دغه وخت کې بیا انسان راشي او الله تسجدو کې چې الله دې خو پریشان دی ذکر رانا کې پرخ راغی ماسپخین وخت سره د نور پرانا کې پرخ راځي ارګه مونږه تاسو په پداسي اول نظر سره نه پويګو او کله چې بیا مازیګر شي نو بیا خو بالکل زیړې پکې راشي نو بیا مونږه الله تپریوزو په سجده باندې چې الله مخلوق کې د عبادت سنشتا لایق ندی ته لایق یې اغه نور خوای زیار شو او چې کله پریوتو نو بیا را لوم اخم او الله ته سجده وکړم چې الله خو بیا غائب شو بیا پنا شو نو کده ته مونږ خپل رب وایو حاجت روا وایو نو وس بس چل کو مونږ خو به خدای پاتې او بیا هم سنه سو سروالی سپینوالی ای او چه اغار سو ختم شی نماز خوتن بیارا شو اللہ تودری و چه اللہ آغا خواردوار سو ختم شو دا سنگ خدایو نو زمونږ د منځونه داسې نورې اشارات تی بګې ډېرو ولیکن دا آسان خبره د زده کړې چې زمونږ په دې منځونو کې یو حکمت دام دی او هغه حکمت څه دی؟ د الله رب العزت عظمت او د هغه پیژندګلي. قرآن کریم کی ہوئی چین سان آنو کلتا سو دا دنیا پا دے لند سفر باندے روانے گئے او که هر شی خوچیغی باندے اللہ ستا سو دا سورلے انتظام کردے دے کاغا دا ساشے دے لکا پخوا اوخانو اسنو اخرو پیغمبرانو پاغي سور لیکړي دي په خوانو یې کړي دي په سونو یې کړي دي په خرو یې ډېر کړي دي زګه حدیث چې ګورنو بس دا پکې راضي چې نبی علیہ السلام روانو په خر باندې سورو صحابي ور سره لیکن چې کوم د دین دشمنانو کنه راغي اره خبره داسې ولټکړی دا او غو سنت پیغمبر یې مونږ ته ډېر بد رنگ کې ښکار کړی نو چې د دې په زمانه کې او بادشاہي کې با یو سړی غلطي وکړه ناغله وې سزا ورکوله وی په خاري سور کو مخې ولا تور کو دا دی ذلت گانو دیم مونگ سر دشمنی کولا زکا جمونگ دا خپل پیغمبر دا سنت بیانو دا سی دا نورو پیغمبرانو نو دی دا غی پا زد کی دا ہوئی دا یو ذلتو گانو نو دی مونگ سر دا دین اغا دشمنی پارز ہے که خکار کلی دا نویلیو لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ چکل تاسو د دغه حیوانات او جانورو په ملا باندې برابر کینه ثم تذکروا نعمت ربکم نو بیا بعد الله د نعمت شکریا ادا کوي چې الحمدلله دا به مخ کې وای او بیا بدا دعا وای وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين چې پاک دی هغه ذات چې موږ له دا دومره غټ غټ جانور تابعدار کړی دي موږ خدا نشو تړلې پرانستلې دومره لوی لوی خوان لوی لوی غویان چې په دې قربانو کې خلقوي نه کنا تعجب کی حیران شي چې دل اسنګ ساتلې ده نه انسان هغه ته نږدې کېدی شي دا هول الله ساتلې نو ویلو چې کله تاسو په دغه جانورو باندې سوار شې یا داسې په نورو سيزونو باندې نو دا دعا بوای چې سبحان الذي سخر لنا هذا د الله عظمت معلوم کو چې د الله دې تاجت نشتا دا استاد تا جت ته د الله خوانو تا او سنو تا سر له تساجت ته سبحان الذي مذابه کې مسله د عظمت د الله رااله او بیا ور پسې وی چې وا ان الى ربنا لمنقلبون دا خو زمونږه ورو کې سفر دی او مونږ به یو ځل په لوی سفر باندې روانېګو الله طرف ته بزو زمونږه عقیده د قیامت مشته دا دوه عقیده دي بس دلته لوی په ځل کې راولا او د آخرت او د قیامت عقیده او ساته دی اصلي کلی عمل پنه کوي چې شاید دی مېره زندگی کا آخري سفر ہے ده خو تا طويلي چې هغه سفر په یاد کا چې کنټرول شي د نافرمانه نه او د سرکشه نه او د خلاف ورزنه لوکټي کم بچي او کمي او کې دغه سګوره چې مونږ کله واورو چې پلانې وفات شو نو دا به وایو انا لله و انا الیه راجعون. دغه دوه عقیدې دي. نو اوله جمله کې د الله عظمت ته عقیده توحید دا چې انا لله مونږ خو خاص د الله مال یو، د الله بندیان یو، د الله غلامان یو، زمونږ اختیار نشته په خپل سر کې. کله چې الله استاد را لیږي نو زمونږ له طرف نه به انکار نه وي انا لله و انا الیه راجعون. او دا زمونږ د مسلمانانو عقیده ده چې مونږ به الله ته واپس کیږو، زمونږ به الله سره ډیر ښایسته او کامیاب ملاقات کیږي. دا دوه عقیدې د قران بیانې مونږ ته چې انسان ډیر آسان ده. ستا دین څه دی کستانه څوک تپوسو کی کنه خامخا وکی چې ته ما ته خپل عقیده بیان کا نو ته وته سوې ته وته دا وایې چې زما عقیده دا ده چې زه الله لوی ګڼم د هر چانه، ځکه په هر عبادت کې ما چې الله اکبر دا زما نیت ته کنه عقیده نور څه ته وي. ما نه دا عقیده تپوس کې یو می دا عقیده دا چې لوی څوک دی الله، او بل می دا عقیده دا چې زمانه بل کمزور نشته دی، زمانه بل عاجز نشته دی، زمانه بل محتاج نشته دی، زمانه بل نیمګړی نشته. که هر څومره لوی انسان دی ښا. حدیث کی راضی نبی علیہ السلام وی چیو پرشتر آغلیو دا اسمانو تا پڑن بیزل راغلیو اوی و ان حجزته لتساوی الکعبتا اغیل اللہ دمر بدن ورکلیو چی دا کعبا او دا اغی بڑا یو شانتیو دی بڑی تا دا کعبا را سیدا نور پا برار سمر چیو چ څنګه دغه سی غټوا دنګواله او دغه سی غټواله اومو او راغلی سلام یو خاص پیغام یې راوړی او ماته وی چې ان ربک یقرا وک السلام ستاره پتا باندې سلام وایي. اول خو تا لماذا الله طرفنا سلام راوړی او بیا پس داغې نه وی چې ان شئتا نبیاً عبداً و ان شئتا نبیاً ملکاً. تا لمی اختیار در کرده ده کدا غوالی چیزو نبی شما او بند شما، او کدا غوالی چیزو نبی شما او بادشاہ شما. بردست پیغام را آورد، زکر اللہ دست ملیکر علی گلی وکن پیغام دیر مضبوطو شاهی خبره وکنه او اشاره پکې هم دی تا وا چې انسان ته بس بادشاہ شي چې الله ولې دومره لوی بدنونه ورکړي دي. چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام جبرئیل لیدلو دوه ځله، یو ځل په زمکه باندې چلمبه وحی وتکولا په غار حرا کې په خپل شکل، چې نبی علیہ السلام وکاتو نو اسمان نخ کاری دو طول فضای بند کلی وا نرور و راتب کتبانی سمدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. نبی علیہ السلام سر آداز جخش نزدی لکه عربو چې بروغ کولن دولین دی بے یو ذکلی چې د دی رو غوشی نو الا بزمونگا روغا کی ناقص نبی علیہ السلام او جبریل و پا نبی علیہ السلام دیر حیبت را آگئے بدن طول خلون خوش. جبریل علیہ السلام ارتوی چی ولی وی ما خوڑو پا ذہن کی نرات لا چې داسې مخلوق به هم خدای پیدا کړي. جبرئیل وی زما شپږ سو وزرې دي، ادا زه چې اوس راتلم نو یو مې کلاو کړی و. نورې خو مې لا نه دي کلاو کړي، وی تا باندې دومره هیبت راغې. ابیا و توی زه خو ډېر وړوکی ما د اسرافیل په مخ کې، ځکه الله هغه لره دولس سوه وزرې ورکړي دي، زما په دوه عمره دی وی که نه، ځکه د هغه کار ډېر مضبوط دی چې شپېلی به وی که نه. نو وی څنګه دې خوښه ده؟ نبوت او عبدیت غواړي که نبوت او بادشاهي غواړي؟ نبی علیہ السلام جبریل امین ته وکاتو، ولی استاد نه وته پوس نه کوي، کار د مشورې خی کنه چې سو وایما. جبریل امین ورته وی چې انزع عاجزیو کام بادشاہی مغوارا. نبی علیہ السلام جواب ورکو چې نبیان عبدنا، زه په دې خوشاله یم چې نبی ما او بنده ما. دې ملائکه تعالی علماوی لی سورہ بنی آل عمران کې علماء او طویلی ولسم آیات کې چې شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائمًا بالقسط. نو علم ته وګوره کنه، جبرئیل امین وته ویلي چې بادشاہی مغواړه، بندگی خوخه کا، عبدیت اختیار کا، ځکه الله ویلی دی سورہ زاریات کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، چې ما خو پیریان او بندیان بادشاہی له نه دی پیدا کړی، او ما خپل بندګۍ له پیدا کړی. دا بات شیخ و پاکی اصر آلا او سورت نمل کی سویلی دی چی ان الملوک اذا دخلو قریتا افسدوها، بات شیحان چی بکم ملک باندی ورشی نروانی کی. سمرخ است جوابو نگور نبی علیہ السلام وی چې زما عبدیت خوخ دے، زما عجزی خوخ دا، نمونگ دا اغاو امتیو کنا، نمونگ با بادشاہی خوخو دا دنیا واسا بادشاہی دا شرمونو دا زلتونو پلنده دا کسو کی بغالا کنو آغا بیا تر قیامت نپاکی. زمونگ دین ډیر خیستا دے، انسان لاللہ ډیر لوی عزت ور کرده دے، و ده زن نده پی جندلی زکا قرآن سر تعلق نشته ده، او ده مقام او ده منزل او ده فضیلت اخو طول پا قرآن که ده، چه اللہ رب العزت کل شعورو که ده انسان پا صفتونو بانده پا تعریفونو بانده. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. ستره باشه په دې دوه صفاتونو باندې انسان خپل ځان پیژندې شي نو چې قران یې بیانې ښا. بیا زمونږه هټیر لوی فضیلت ته خو الله چې مونږه خود خپل اسلام مطالعه وکړو. ولی حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو ذل او چې توبه لمن رانی و امن بی، مبارک دی شی هغه خلق چې زی ولیدم او په مې ایمان راوړو. وتوبا سبع مرات، او زله وی چې توبا لمن امن بی ولم يرنی. مبارکی دی وی، مبارکی دی وی، مبارکی دی وی، مبارکی دی وی، وزله وی هغه چې لرا چې زی نیم لیدل او په مې ایمان راوړې دی. ومونگا خپل فضیلت نئے پی جندل انو. ابو عبید ابن جراح رضی اللہ عنہ ہوئی چې موږ ناستو نبی علیہ السلام سره او ډیر د خوشاله وخت سره چلو وس کله سره خوشاله ډیر کنه وی زموږ د خلی نه دا خاطر نبی علیہ السلام ته چې احد خیر مننا ای پیغمبره زموږ نوم څوک بهتر په دنیا کې شته اسلمنا وجاهدنا معك اسلامم قبول کړی او تاسو رحم جهادو نکړی دي او ابو عبیده خو پکې ډیر مشهور کانو هغه ځوانه کې خوشکه چې بیا بوډا او سپینګریو او د روم سره جنگو نو دته مرګروي چې راته د ځوانه کارنامه کوي وکړنو خبرینو هغه یې سره هغه جدا وختو هغه به زمونږ پاپا زمکه نه لګی دا هغه چې نبی علیہ السلام له صفونه جوړ کړل کده باز شاهین پشانته الله اکبر بشو نو دشمن به داسه تختې دو وې چې تاسو وای نو پاس باندې سور شو او ارمنډه کړه د دشمن په صفونو باندې نو د دې غاړې سلور پینځه قتل کړه دا یې غاړې قتل کړه او د تاړو د چا تورونه رسیدا ناغوی مونږه او ته وی چې زمونږ نه څوک به تر شته نبی له سلام نام او قوم یکونون من بعدی لم يرنی و یؤمنون بی داس یو قوم دی زمان رست برازی زی نیم لی دلی و پما با ایمان راوڑی چی محمد رسول اللہ مونگ دا امت یانیو مونگ تا پدیبان دیر فخر حاصل لی دا رست خلق خو دیر بہتر دیخو اللہ چی صحیح طریقہ بانی مسلمانان شکن او صحیح مسلمانی نور سن دا و بس دغه دا چې عقیده ټانګي دلی چې وحده لا شریک له بغیر د الله نه بل شو حاجت روا نشته نه بابا سکول شي نه غوث سکول شي نه جنات سکول شي نه انسانان سکول شي یو الله ارسکی وس دا عقیده او عمل په سنت باندې عمل څه دی عمل دا دی چې یو کور د دین نه خالی کیږي چې یو پکې ماشوم پیدا شوی نو تاسو را ودافي کری چې الله ډېر لوی نعمت وکړو الحمدلله مونږ دې لایق نو هغه لکه جنې پرې دوا خزان له خبر خو مونږ به اوس په سنت باندې عمل کوو نو مونږ باید د حقیقت کو په عمر وز باندې نو په هغه طریقه به کو چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم وا چاویلیو کالکی نو دو پیسان علال کئو که جنیی نو یو نو گره عمل با پدی کو خوا چنی مانی توری وغیر دا بنی پکی بس اللہ دی معافیو کی جمخ کسی شوی دی او اس با حقیقہ با سنت طریقہ و که وسم کیگی که نکیگی نو چکلیم وسوشی نو بیا باو کو اللہ دی نسان کرده نو دیتا حقیقہ ولی وی زکا عاق ویلشی من ایتا څنګه معنا لکه یو سړی چې پلار نه عاقشي نو دا هغه عمل نه قبليږي ته وسمره لوي ته بای دا الله د نعمت او د رحمت نه محروم نه شو چې عمل نه قبليږي نو دی حقیقت کې څه چللې دی کې وې دا چللې چې دا تاو کړ په سنت طریقه باندې نو په دې ماشوم باندې کوم مصیبتونه او سمرزونه او سو یاری او ترهی او چیلی میلی راتلی نو آقا او پی نرازیم دا خستا پیدا دا خدای بنده دا اللہ پا کسی پیدا شوا دا پیغمبر پا کسی پیدا شوا پیدا خطول تا تراو رسیده چی ما شم بده دا دنیا دا دی جاخونا او دا دی لانجونا پاکی اجی چانهی کلی کنا نو بس کلی یو پلز غلی کلی بل پلز غلی تو سنت عملو نکو نو وسو تغی پوج باندې حدیث کی راضی چا الذنب یجر الذنب یو گناہ چې وکینو بل ځان پس راکاږي نو بیا لګیاي په دې گناہونو کې مبتلای وسنو دا دغه سي هر یو سنت کې څومره لوی حکمت ته او څومره لوی خیر او برکت ته چې دا سر ساينس ته وي دلو کې اختر صدقه فطر چې زموږ د فقها او دا مسله ده چې کور کې هر څومره کسانی نو دا هر یو د سر صدقه به ورکي د سر صدقه به ورکي دې صدقه فطر وي او دی باندې په شریعت کې لږ زور لګېدلې ځکه چې دی یو سړی کور خپلوي دا ضرورت دی ښه کور خپلی او دغه سي د کور سامان ورکړی دغه سي یو خدمتګار یې چې خدمت کوي دغه سي د سوړلې یو شی یې په خاصونه اوس خدا پایې چې دی کنه دا د اس په ځای دی کنه نو چې دا ضرورت یې پوره ای او د دین علاوه د دې نصاب مالکی نصاب په هغه وخت کې 200 روپے خو هغه 100 روپے نه دا سپه هغه درهم وته وینن چې درهم په عربو کې کم دی چې هغه زمونږه دریش او سلیریش یو ځای کې نه آیا وته جوړ شي نو چې هغه درهم په انداز چا سره 200 درهم ای صحابه بغیر د حاجت نه یو یا کو سره نقد نه نو د کور سامان دومره ای چې دی اندازې ترسی یا ور کر کالی چې دی اندازې ترسی یا سی وای ساروی چې دی اندازې ترسی یا د کور سامان فرج او واشنگ ماشین او داسې زونه ای دا په کې حسابې ښا هغه باندې وسده کیفیت تر واجبی که یو ماشوم پاغش پښوی کنه دا هغه وبم ور کوي ځکه دې تعلق د رؤوس سره یې سرونو سره دی ښا دا ولی دا وی د دې سړی د پاره الله یو تحفه را لېګلې ده چې دې د کور مشر دی دا ټول د تناس دی دې بوج برداشت کوي نو چې دې بوج برداشت کوي نو یو خو د دې مثال له بادشاه دی نو دې بد الله د نعمت شکریا ادا کین دا صدقه به زکه ورکی چې الله رشا تعویلو چار رجال قوامون علی النساء نارینه با مشرانی و بادشاہانی نمال دی دا مشر را کردی دا زودی شکریہ دا کم یوا ادویم دا دا چی دغا صدقہ دی ورکی نو چی دا سمر خلق و پسر ورکلا نو اللہ رب العزت باغی دا دنیا دا مصیبتونو ناو دا مرزونو ناو دا دیسی دون نا پا امن ساتی چی پا دا باندی بوچ پکشی کنی که دا دور خلق یو یو بیمار کی خدای و سر غری دو ته اوسګار نشی دینه الله دا صدقه ورکا چې بیغم شي چې الله دا اهل او عیال ډیر په خیر او برکت سره وساتي کنه هر سنت کې زمونږ د پاره फायदा ده او په دې شرط باندې چې مونږه ته ځان تیار کو ځان جوړ کو کنه چې قران څنګه وی اقصی او د قران سره مقابله نه کو چې الله مونږ ته یو سوی امونږ بل سکو اللہ رب العزت سوئی داوی چی سوار کئی دا اللہ پا نم باندی نو پا جون کی ورکا چی روغ موٹی خوش و عقل دی پزائی دی نو پا خپل لاس باندی ورکا نو تا تبا دی یو پسل باندی اجر ملاوی گیم او کتا غلطی اکڑاو دا اللہ دیو نمان اللہ دا رسم و رواج دیو من اللہ او توی چی رماس گور کپانی ہے زمانہ رستو ورا پسی بیا دی گون پخئی ہے نا خدای خبر چې څنګه پخئی کډیر په طریقې په حقیقت نه نوم یو په یو ثواب دی نو چرته یو په سلو چرته یو په یو نلامون تسیلار خې زمونږ د کامیابی امونږه داغې نه رستو رستو کیګو پاریم به یقین نه نو دغه سه حدیث کې راځي چ اے بندہ ته چې څه خیر خیرات کوي او د الله په نوم څه شی ورکوي کاغه لګیو کډيري کو پیسې او کو د خوراک شي نو وبدا بمن تقول اول حقدار استاد کور دا خلق دي لومبه دینه شروع کا کاغه ستا زامن دي کاغه ستا نو سې دي کاغه ستا ورونه دي کاغه ستا خوريونه دي کاغه ستا سچ ناري نه او زنانه دي نو وبدا بمن تقول شروع دا چانو کا چته دا غي زمواري او ته دا غي سرپرستي د دې حق مخ کې ده زکات نه یادو غره خیر خیرات یادو ته خیر خیرات حق مخ کې ده دومره ثواب په بل کې نشته غره ښا اگر کتا ته سو کوی چیرې کلی کې ډیر غریبان دی او داسې دی واغه سې دی خو نه دومره ثواب چې دا ته سار مال لال شي او سبزی راوړي او دود راولی او د خپل اهل او عیال لپاره خرچاو کې دومره ثواب اس ځای کې نه ملاویږي خدا زمونږه بدبختی ده او ناپوهی ده چې مونږه کله یو په لوړو چور پلانې مدرسې ته ولوم چې اخبار او نوم میوشي شهرت میوشي یا خدای توبه او کور دې دغه سه حال له قرآن او سنت خو مونږ ته داسې لارخی چې هغه هم آسان نه او سره دا سانتیانه به اجر او ثواب هم ډیری ځکه نبی علیہ السلام ته یو سړی راغی او دغه سی وته وی چې ما سره یو شره پیدا نبی علیہ السلام ورته وی چې بزان یو لګوا ویخه وی بلوم شته دی وی په خپل کوروال باندې خرج کا وی بلوم شته دی په خپل مور او پلار باندې خرج کا بلوم شته دی په خپل اهل او عیال باندې خرج کا وی بلوم شته دی وی دغه د مسکینانو او د یتیمانو او د فقراو حق دی هغه رستو کړو انسان کو چیرې په صحیح طریقه عمل کین دی بچره پریشان نشي او چیرې بغم جن نشي زمونږه طریقې ټول د خپل خواهش دي نو زمونږه داوی چې انسان ډیر معزز دی ځکه الله رب العزت وی ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات ما بني آدم لا عزت ورکړه دی بل چاله نه او دا عزت ته چې دې می پار دې کې مشر کړه دې کاروبار د چلیږي دوخانو سره کاروبار شته دغوانو د خرو کاروبار شته هغه جزان خو زمونږ د لاندې ګرځي منډي وی کنه دا انسان دې چې الله دې مشر کړه دې او دې د کاروبار مالک ګرځول دې وحملناهم فی البر والبحر پوچا او فلم دکی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ناستو د هارون الرشید سره هغه وخت کې څومره د هغه ملک کنه تر چینا پورې تر عراق پورې تر یمن پورې ادی په لتر بدخشان دا د هارون الرشید بادشاہی و او ابو یوسف یې قاضی و دې ټول ملکونو ګور زمرا لوی قاضی دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگرد دے امام شافعی استاد دے اناس تو الوار اولے شوڑی رقیمتی زکا غیتا پاربے کی دغا نمغستے چا الفالوز جتو فل فیروز جی فالودے پخکڑیوا پا فیروزا کی پخکڑیوا نو دغا ڈومنگا پستر گونی ریدلی چدا څنګه لواو ناری چمچ را واسته او امام ابو یوسف په لاس باندې خوړا نو بادشاہ ته وی چې ولی زمونږ دې کیسه چللې هغه ته ته خپل نیکه خلاف کې عباسینو کنا وستانی کو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د دې آیت پلان ترجمه کې او تفسیر کې ویلې دي چې الله وی ما عزت ورکړې بني ادم له نو ډېری خبرې کړې دي نو دیم ویلې چې او عزت دار دی چې په ګوتو خوراک کوي یما خو استاد نیکه خبره منلې ته به خپل نیکه خبره نه مانی نو هغه چې ما چې کې خو دې کنه او کتابونه لیکي چې دا دغه وخت کې د الوا څنګه پخ کړی و وای دا هارون الرشید چې تا کور والا ته غوسه شوی او سوګند دی وکړه چې ته بنان شپه زما په ملک کې نه کې عمل خداغه تر چین او تر روس او تر دغه پورې نو تپوس یو کو دیما ابو یوسف رحمت الله علیه نچ څنګه چللې دا به سچل کی دا ما سوګن کړی دی امام ابو یوسف رحمت الله علیه وته وی چې جمعات کې د شپو کې نو بس ته دا غنه بچینو کفارونه بس ولی دا غنه زره په قران باندې چې الله رب العزت وی وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا جمعتنا الذي دی باندې داوی مکوي چې د صدر دی او د سیکرټری دی دا د خدای کور خدای صدر دی هغه ارسه دی بس پادب او پاجزه راځه مونږ کوي او بیا ځم مکوي د جمعات به د بی مکوي وان المساجد لله لام د تملیک دی د مالک خو الله دی نو هارون رشید هم خوشحاله شو او خوشحالی خواسل که داغا بی بی تا حاصل شو کنه نو آغی دغا الوازه که پا حق لیما ابو یوسف رحمت اللہ لیلا چه اغا جوابو که کنه در دیر لوی مصیبت نخلاص شو کنه علم دیر لوی شیده چل عرب العزت چل نصیب کی خو علم در قرآن وایا زکه هر څه الله په دې کې راځي مکړی دي چار خبره ګورې نو قران باندې نظر اچوا دا دغه علما او دغه امامانو دغه عادتو چې نور کتابونه به نه کاتو الله کتاب به کوته او جدار چې دې مسله ډیره ټیټی په دې باندې اعتراض نشي کې دې شک پکې نه یقیني کنه نو بس زمونږ مطلب داو چه اللہ مونگ دیر عزت من پیدا کریو همونگ لپکار دی چه خپل عزتو پی جنو او عزت طول پا قرآن کے دے چه پاول صورت که اللہ رب العزت وی اقرأ بسم ربک اللذی خلق الولان پا برکت دنم دا غزات سرا چه مخلوقات پیدا کردے خلق الانسان من علق وګور انسان معزز تا په ټول مخلوق کې دې د سنه پیدا کړی دې من علق دا غي ناقص وبونه هغه کې سدي او دی ما ابو انی پر رحمت الله علیه پنځ باندې چې په جامه ولګي په بدن باندې نو مون وسرن کیږي مې مای مهینه ویلې ادا غینا اللہ دمر بہترین او دمر خیستا معزز انسان پیدا کو نو کولی شی کنا نو دا اللہ تا سر وعدہ کئی خوا بیاوی اقرأ و ربک الاکرم تا قرآن اولولا نو رب دی عزت من کی دی قرآن کستا عزت تے دی کستا دنیا او دا آخرت کامیابی دا او دی لوخ ورکا دا گران کتاب نده دا ډیر آسان ده ما شمان از دکا زنانا از دکا دا غی درسو ندی زی پزی او دا اللہ شان ده دا سی وی کنا چه آیاتو او جب درس کی و سر حدیث او ری دلی نو آغاتو میادی کنی غی بخاری و مسلم سلی دلی دی او بس دا قرآن برکت ته زمونگا تا تقریر مطلب دانی چو وخت ځای شي نه بس صرف دای چې د قران سره زموږ محبت پیدا شي او مینه پیدا شي او په دې مې یقین راشي چې قران مونږ تسوي نو دا یقیني خبرې دي زموږ د عقیده اسلام په دې کې دا زموږ د عمل اسلام په دې کې دا زموږ د اخلاق په دې کې زموږ معاشره په دې کې دا په یو یو کلمه کې چې کله لقمان حکیم خپل زی توګه بیان کوي کنه نو غلو یلو یا مسله ولا پیاو جو کلمه کې بند کړی دا چې اقتصادي حالت ستوي نوې وقصد فی مشیکا په خپل ژوند کې میان روی کا داسته اقتصادي حالت شي بس میان روی سمانا تو ګور خپل آمدن تا چې دا سلويخ روپې آمدن دي نشل روپې خرج کا وا اصل به تپات شي او دا اقتصادي حالت نه د قران په نسبان دي چې ستا سلويخ آمدن دي او ته شپې ته لګې نو پریشان به بس جون بری خرابی بس قرآن خبرو منا وقصد فی مشیه که پل سادر سرخ پی غزوا محاوره دا پختو داده که نا مطلب داده چې دا سیوایو هر خبرو پا کمون لمخی لرازی زمون مطالبه دا چه قرآن لگ لگوای یو یو آیت صحابوی مون با پینزا آیتو نساروی پینزا مازیگر اخو عربو که نا ایخو تناستو زمونږ لپاره یو یاد پوره دی چې په مطلب ځان پوکو کنه چې وبال اخرت هم یوقنون مؤمنان هغه دي چې پر د اخرت باندې هم یقین کوي بس دا به زمونږه سبق وي نور به بل راز وایو نو په دې طریقه باندې به زمونږه عقیده هم صحیح شي عمل هم صحیح شي او قرآن معجز کتاب دی برکتی کتاب دی دې کوم کور ته لور شي کنه نو دا غینې د شیطان هغه جالي او گمراهي غار سلری شي کوم کورونو کې چې قران راغلي دي هغه په خپل خوخه باندې او په خپل عقل او فکر باندې دا گمراهي اسباب لري کړی دي چې دا غي تاجت نشته دي الله دې راته معافيو کې چې سوشوي دي او دې نرستو با دغه کارونه نه کوي هغه د مسلمانانو سره مناسب نه دي الله رب العزت زمونږه کور په قران سره منور کی دا قران انسان سره په هر منزل کې دی د موت په وخت کې تکلیف نشته قبر کې نشته حشر کې نشته په هوت کې بچ کم شهیدان په یو قبر کې سلور او درې خقیده زکه ډیرو کنه نو نبی علیہ السلام بوي چې کوم یو ته قران ډیر یاد دی نو مخ کې کې موږ خو یریګو چې په لغه تیار ده نه په لغه تیار نه ده په لرنا ده خپل جنت ته هغه به اور مخ کې کو انور به رستو کول نو بس دا مطلب دی چې الله رب العزت زمونږ دی قران سره مینه او محبت پیدا کی او دا قران زمونږه مشغوله او ګرځي چې کو ناس یو کولاړ یو او چې خپل سبق دا سي په یاد او یادو دا څومره آسان کې نبت دا زمونږ به دنیا و آخرت یو توخی او دی سر با اللہ رب العزت زمونگ نرزا کی گی طول دین اللہ دی کی جمع کرده دی دی تا کامل دین ویلی دی گوری کدا نی کنا رو دیر اگران دا بیا گوری ایس تما و سرنشت دی چی اللہ و پچا باندی رحم و فضلو کی بس صرف که فضل و رحم کینو دی خپل کتاب پا برکت باندی بکی اللہ رب العزت تی زمونگ قرآن سرمین و محبت پیدا کی چدی له واخ ورکو کز د کولې نشونو چې وای ورو دا ډیره لوی خبره ده دا کوم مشرانو چې اوریدلې دي کنه نو غره مونږ ته خبره نه یاد غورا اوږي ته یادې دا خبره یو ته یادې وی ګور الله رب العزت داس واحد لا شریک دی چې ابراهيم عليه السلام د اور نه راووتو نو بادشاہ وته وی چې ستاره پتا ډیر لوی غیرت وکړه ما ومنله کني دې اور نه نو زستا د رب په نوم باندې سلور سره غواګانې قربان کوم ډیر به وسره نو ابراهيم عليه السلام وی اسی ویني متو یاوه اس پیدا نه کی سلور سو نه کته د هټوله دنیا قربانی کی ایمان راوړه نو بیا یو غواړی را ده سلور سو ته ساجت وګوروي چې سو د ایمان نه راوړې کنا نو عمل قبلیږي کغه مالی وي او کبدنی وي خدا ګوره دا عوامو خبرې دي ښا چې زمونږ نه یری وږي ته یادی دا د قران برکت ته چې څومره دې سره نږدې کیږي نو الله تعالی دینه برخه درکې رڼا بدرکې او استاذل کې و سکون پیدا کړي واخر دعوانا نه